متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وعيني على ذلك من الشاهدين الشاكرين. بر مطالب آیاتی که تلاوت کردم با سرعت مروری کنیم. این آیات قسمت‌های اخیر سوره آل عمران بود. در سوره آل عمران بحث از مسائل گوناگون انسانی شده که محور اصلی تمام بحث ها برخورد کفر و ایمان، برخورد حق و باطل ها در درون فرد و یا در بیرون در سطح جامعه، که تمام تاریخ بشر و تمام حوادث تاریخ بشر همش آثار برخوردهای ضعیف یا قوی از حق و باطل و کفر و ایمان، خواه کفر یک جا و همه جانبه در برابر ایمان یک جا و همه جانبه، یا بعضی از مظاهر کفر در برابر بعضی از مظاهر ایمان و یا صورت‌های دیگر. بعد از اینکه در سوره آل عمران از گذشته‌ها گذشته‌های تاریخ انسان درس‌های آموزش داده می‌شود، توجه انسان به نقاط بسیار برازنده و روشن از این برخوردها در گذشته های دور و نزدیک معطوف می شود. صحنه هایی از شدیدترین صورت های برخورد حق و باطل و کفر و ایمان در حیات خود حضرت رسول و در زمانی که امت اسلامی با هدایت قرآنی ساخته می شود عرض می شود که مهمترین ماجرای احد جنگ بین تنها دو نیرو نیست، اونطور که گفتیم محور بحث، محور پرورش و آموزش در سوره برخورد کفر و ایمان است، خواه در درون و خواه در بیرون. ماجرای احد کاملترین با عظمتترین و جامعترین حادثه صدر اسلام از این دو حالت برخورد کفر و ایمان چه در درون و چه در بیرون. و همونطور که گفتیم خواه با وضوح و رنگ روشن کفر در برابر ایمان واضح و کامل و همه جانبه یا با صورت های ضعیف تر. بعد از این که مسلمانان به این فعل و انفعال های ضروری بیرودار های بیرونی در برخورد حق و باطل آشنا میشند، خصوصا با پیش کشیدن نکات بسیار ظریف و حساس و دقیق از ماجرای احد، سوره با بعضی از مطالب دیگر که عموما حول همین محور مورد بحث میچرخند به پایان نزدیک میشود و با این آیاتی که تلاوت کردیم تمام میشود. نمیخوام تفسیر کنم تمام مطالب این آیات را، منطور که گفتم با سرعت رو میکنیم بر بعضی از مطالب این آیات، ولی طبعا قبلا لازم بود که برادران متوجه بشن که موضوع بحثی اصولا در سوره و چگونه است که سوره با این مطالب پایان میپذیرد. مطالب قسمتی از این آیات تلاوت کردیم این است که بعد از اون سوابق آموزش ها تذکر ها که در سوره هست یک بار انسان تکان داده می شود که متوجه باش تو جاودانه نیستی در این حیات، این حیات را به نام تو ثبت نکردن، کل نفس ذائقة الموت، می روی چرا غافلی؟ کی بنا هست انسان از یک سرانجام بسیار خطرناک و حساس و قطعی و غیر قابل گریز غافل باشد؟ انسانیت با همچنین غفلت هایی سازگار نیست. انسانیت درست برعکس است، درست انسانیت با تمام ابعادش، با تمام مظاهرش، با تمام صورش نگاه کنید، بچه‌ای رو ببینید، نوزادی رو ببینید بدون اینکه هنوز کمترین درد پیدا کرده باشد، بدون اینکه تکالیفی متوجه باشد، متوجه او باشد، مرتب تلاش می کند، تلاشی که ثمراتش برای آینده شه، برای فردا، پس فردا، پس این فردا، همینطور تا رشد می کند. اول که رشد پیدا کرد 6-7 ساله شد میره که عرف زمان بگیم و با غیر این عرف با صورتهای دیگر 12 سال مثلا در مدرسه درس میخونه تا دوره متوسط رو تموم میکنه مثلا، یا 15 سال یا 20 سال کچی برای اینکه درون اثناء از مزایای این بهره ببره. با صورتهای دیگر هم نگاه کنید در گذشته و در حال در جاهایی که نظام آموزش به این صورت نیست، زحمت می کشن بچه سالها درس می خونن برای چی؟ بالفعل اون درس ها مثل لقمه نانه که بخورند و انرژی به بدن برساند یا در اون حال از مزایاش بهره ببرند؟ نه، با سواد بشن، سواد معلومات پیدا کنن برای آینده. بقیه مظاهر زندگی را ببینید، کشاورزان که محترمترین نیروهای فعال انسانی هستند. چون خبر دارید که کارها از نظر ارزش معنوی طبقه بندی می شوند. منظور از ارزش معنوی اشاره به این مطلب بود که دیگر بحثی داشته این ارزیابی طاغوتی کار به اون معنی نیست. این نوع ارزیابی های طاغوتی که در دنیای امروز عموما در دنیای سرمایه داری و سوسیالیستی حاکمه، مخالف اسلامه. بعض کار اینطور نیست در اسلام. از نظر ارزش معنوی در پیش خدا مدد که این اکرمکم عند الله اتقاکم، و این یک تفاضل ارزش دنیایی ایجاد نمی کنه پیش خدا. مهمترین عبارت از تولید مواد خوراکی این کشاورزی زراعت، این افضل المکاتبه، محترمترین کاره. بعد تولید چیزهای دیگر، خصوصا هم باید توجه داشت تولید اون چه عمومیه. حتی اگر مواد کشاورزی بیاره انسان تولید کنه چیزهایی که فقط برای اشراف به دست میخوره، میوه های مثلا کمیاب و گران قیمت، نه، این هیچ جنبه عبادت نداره، کسب بزرگی. تولید مواد خوراکی عمومی و البته بعدن هم عرضه کردن منصفانه و استفاده درست از عایدات، این کسب رو تبدیل میکنه به عبادت. بعد خلاصه مکاتب دیگر بگذاریم. قسم اشاره به وضع عمومی انسانیت بود. انسانیت همیشه برای آینده زندگی میکنه. کشاورزان یارن این محصول که با چه زحمتی به دست آوردن میریزن تو خاک، دیگه از این بیشتر منظره و مظهر تلف کردن و از دست دادن نمیشه دید. همینطور میریزه تو این خاک و حتی صفحه میزنه زیر و رو میکنه، خاک میریزه روش. بر حسب ظاهر نگاه میکنی عجیبه، چطور این نعمت رو داره اینطور تو بیابون پراکنده میکنه؟ چطور راضی میشه این نعمت اینطور از دستش در بره تو خاک و از خاک قاطی بشه؟ ولی نه، حساب انسانیت درسته. الان ضرر میکنه، زحمت تحمل میکنه، نعمتش از دست میره که فرداش مثلا بهار، تابستان، پاییز محصول برسه و برداشت بکنه. هر برنامه ای از برنامه های انسانیت رو ببینید، این که میگیم برنامه، نه خوشگذرانی ها و عیاشی ها و ول ها و پوتایی، نه، این که برنامه است و انسانیت میپذیرد به عنوان برنامه، همش مظاهر این نکته است. در حال زحمت کشیدن، ضرر قبول کردن برای برداشت آینده. انسان اینطوره، اما آینده ها هم متفاوتند. آینده هرچه مهمتر، طبیعی تلاش امروز باید سنگینتر و بیشتر. توجه انسان معطوف میشه به این نکته که کل نفس ذائقه الموت. انسان تو که خصلت انسانیت این است که تلاش میکنی همیشه، امروزت رو ناراحت میکنی، سرمایه های امروزت رو خرج میکنی و از دست میدی برای آینده، متوجه باش آینده ای از همه آینده ها قطعی تر و حتمی تر و مهمتر در استقبالت. هر آینده ای که تو فرض کنی و حساب کنی احتمال داره پیش نیاد. مثلا درس بخونی که فردا باسواد بشی، ممکنه درس تموم نکرده بمیری. شخم بزنی بذر بساشی که فردا وقت خرمن برداشت کنی، ممکنه هنوز نرسیده زراعت بمیری. و بسیاری تلاش های دیگری که داری برای آینده ممکنه اون آینده پیش نیاد، اما حساب انسانیت اینطوره. چی باید برای آینده کار کرد؟ فکر کن اون آینده امکان گریز داره؟ مردن؟ آیا ممکن است تخلفی بشه در این آینده مثل بقیه آینده ها؟ تو میدانی انسان این گریز ناپذیره که میمیری. از خصلت انسانیت الهام بگیر، تلاش میکنی همیشه برای آینده، برای این چنین آیندهی حساب کن و تلاش کن. آینده مثل آینده های دیگر نیست، گریز ندارد و به محدود و کوچک نیست، کم اهمیت نیست. میدانش بسیار وسیعه و فراگیره. تنها گوشه ای از مسائل انسانی رو نمیگیره، تمام حیات و ارزش های انسانی رو در بر میگیره. قصه که این آینده باش، وقتی این آینده میاد چطور میشه؟ تو افونا و جوا کن. نتیجه این آینده نیست. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. آنچه برای اون آینده مطرح است این است که پاداش هایتون رو در روز قیامت بهتون میدن. درس میخونی پاداشی داره، کار میکنی زحمت میکشی پاداشی داره، نتیجه داره. مجموعه حیاتت رو چطور صرف می‌کنی؟ این شد شخم زدن، یا شد اون 12 سال در خوندن بچه. در برابر این که مجموعه حیات رو چطور صرف کردی و مجموعه صرف این مجموعه رو می‌گیری، چطور صرف کردی، چطور بکار بودی عمر را، اونطور نتیجه آید میشه. در اون زمان موفقیت کدامه؟ تلاش های محدود انسان رو در حیات برای آینده های محدود در نظر بگیرید. وقتی مثلا بچه 1 سال درس میخونه، در آخر نمره خوب میاره، میگن موفق شد، ناجح شد، فائز شد، برنده شد. در مسابقه تیراندازی از سواری، اون کسی که شرایط پیروزی رو احراز میکنه میگن برنده شد، موفق شد. در باقی کارها همینطور. کدام موفقیت خوب؟ بله موفقیته، ولی حساب کنید برای یه مسئله جزئی در یک محدوده جزئی از زمان اینقدر اهمیت قائل هست. اما اگر برای مجموعه عمر انسان و تلاش انسان پاداشی فراگیر رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که اینا موفقیت نیستن. بله هستن در این محدوده و با این نسبت های کوچک، اما نسبت به اون که انسان تمام عمرش رو در راه صرف کرده باشه، عبودیه چیز موفقیت های بسیار کوچک و ناقابل هستن. کدام است موفق؟ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. این از موفقیت. رفت در مسابقه ماشین سواری شرکت کرد و برنده شد، چی شد؟ یک مدال طلا دادند، 1,000,000,000 تومان دادند، تمام کره زمین رو از نظر مادی و معنوی براش ثبت کردند، حکومت عالم، اقتصاد این جهان رو بهش دادند. 100 سال، 150 سال بهره میبره، بقیه چی؟ هیچی، برش میکنه. این که این موفقیت، موفقیت اینه فقط فاز. چی پیروزی بزرگی! و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. انسان ها ببینید همیشه در مسابقه هستید. آگاهی و اختیار و تعهد انسانی وادارت میکنه که همیشه در مسابقه باشید. اساسا زندگی جنگ است، جانا بهر جنگ آماده شو. خدا تو را اینطور آفریده انسان، مثل بقیه موجودات نیست. باید همیشه در مبارزه باشی، همیشه در تلاش باشی. بیا ببین چه موضوعی ازش داره که براش تلاش بکنی، مبارزه کنی، مسابقه بکنی. کدام نتیجه است که اینقدر ازش داره؟ این نتیجه است. بعد از آن که عمرت تمام شد، دیگه فرصتی برات نموند که از راهی با تدبیری با وسیلهی شکستی رو جبران کنی، در اون زمان به نتیجه مطلوب رسیده باشی. باز متوجه باز غفلت نکن، دنیا برای توه، عالم ماده برای توه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای تو آفریده، بنابراین برای تو هم حلال کرده. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، همه رو برای تو آفریده و کسی نمیتونه اینو از تو منع کنه. چیزی که خدا به تو داده چطور انسان میتواند از تو بگیرد، تحریم کند بر تو؟ اما خدا قانون برات تعیین میکند که چطور استفاده کن از این نعمت ها که در این عالم هست، از نیروهای وجود خودت، که به طور خلاصه برای این که در صف کفر قرار نگیری، در برابر ایمان قرار نگیری، از اطراف خوشگذرانی در مادیات و از استکبار برتری فروشی و عظمت فروشی در معنویات بر دیگران حذر کن. خداست که این همه خصلت و ارزش ها رو به تو داده، خداست که این همه نعمت های عالم مادر آفریده و به تو داده، و اون خدا که این ها رو به تو داده، راه درست استفاده کردن، درست بهره برداری کردن از این نیروهای درون خودت و نعمت های بیرون از وجود خودت را به تو نشان میده. اگر اون طور استفاده نکنی فریب میخوری، اگر غرور پیدا کنی به این نیروهای معنوی که داری و عظمت بفروشی بر مردم، ناز بفروشی، حکومت کنی، امر و نهی کنی، بخوای مردم طبق اراده و اعمال تو قدم بردارند و زندگی کنند، اشتباه میکنی. اگر چنان بسوی که انعام چگونه هستند که خصلت کافران است، آنها که در برابر حق قرار میگیرند، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، حساب در کار نیست برای آینده خودش، حتی خوب و بد نعمت دیگران هیچ نوع از هیچ جهتی حساب مطرح نیست، نه به نسبت خودش، نه به نسبت اون نعمت که در اختیارش قرار داده قرار دارد از جهات گوناگون که چگونه بهره برداری بکنه، و نه نسبت به دیگران. مواظب باش، اگر اینطور از نیروهای معنوی و از این نعمتهای عالم ماده استفاده بکنی اشتباه کردی، فریب خوردی. و من حیات الدنیا الا متاع الغرور، اگر از این مواهب الهی که در وجود تو و در خارج وجود تو طبق برنامه الهی استفاده نکنی، این همه شد متاعی و وسیلهی